да ніхто нічого нікуды не можа паступіць і ніхто нікуды не можа нідзе вучыцца без рэпетытараў. Вот і ўсё. Большасць маладых настаўнікаў просто ўцякаюць са школы, таму што па-першае, павагі да настаўніка ніякай. Па-другое, ўзровень зарплаты сапраўды, ну, скажам так, недастатковы для цяперашняга часу. Павялічыліся гадзіны на замежную мову, на англійскую. Але ўсё роўна, вот я ўпэўнена, што ў нас большасць дзяцей, які будуць выходзіць са школы, не будуць гэту замежную мову ведаць. Як яно было, так яно і будзе. Просто ў нас няма грамадства, я лічу, павагі да ведаў. Просто ў нас часта з адукаванага чалавека смяюцца, лічаць, што ён некі там з іншай зоркі зваліўся. І напэўна, просто трэба падымаць прэстыж адукацыі, каб гэта было сапраўды нешта такое вот элітнае, а не просто я пайшоў там, трымаў у універсітэце свой дыплом, а потым пайду, скажам, на кірмаш прадаваць торбы, ну. Я думаю, дастаткова толькі ў профільных гімназіях, то есть гэта ўсё, ў гімназіі, а ў эти школы как бы на самацёк не пашлі. Так што, если бы выделялася той же уровень обучения, как гімназіі, то, конечно, было бы намного выше. А так, есть недачёт. Я лічу, што ў сельскай мясцовасці і ў гарадской мясцовасці ўзровень адукацыі адрозніваецца, прычым даволі гэта заметна. У маёй школе, калі я вучылася, былі такія выпадкі, калі, напрыклад, урокі матэматыкі мог весці настаўнік геаграфіі, то есть гэта вельмі у многіх школах такое ёсць. У гарадскіх школах ёсць. І потым пры паступленні патрэбны рэпетытары, бацькоўскія грошы і гэтак далей. Я бы сказала так, то што не все преподаватели вылажуются на полную мощь, которые не могут. То есть кто-то отдаётся своему делу полностью, а кто-то как бы, то есть не просвещает себя полностью своему делу, так сказать. Ну, для них это просто, как, ну, пришла, там, провела урок и все. И не... Дело в том, что низкие зарплаты учителей, и нечего от них ждать отдачи, я так считаю. Детей не умеют просто учителя заинтересовать. Если родители заинтересованы в том, чтобы дети получали полноценное образование, дети будут сами стремиться и получать, потому что, в принципе, материальная база школ подтягивается под то, что можно получить это образование.